6 minut po czwartej, coś mi świta w Trójce, rozpoczynamy. Obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, to już za nami. Nie pytaj o Polskę. Pierwszy utwór, który pojawił się właśnie zaraz po godzinie czwartej i tak do godziny szóstej. Różnie brzmieć będzie ta muzyka. Sięgniemy po różne gatunki, tak żeby było ciekawie. Można nas trzymać za słowo. Witamy w składzie Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Teraz piosenka dnia, czyli Civic i The Fool, czyli taka punkowa energia. Dzisiaj Franciszek, Dacjan, gost Mił i Karol świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. Słońce wstanie za 5 minut, bo o 4.19, a zajdzie o 20.49. Całkiem spory ten dzień przed nami. Warto dobrze go wykorzystać. Martika, to Soldier, to już wybrzmiało. A teraz, jeżeli chodzi o różnego rodzaju skojarzenia i muzyczne dedykacje, no to może taki spacer brzegiem morza zaliczymy? Morciba de Sea. Pozdrawiam wszystkich wypoczywających. Kwadrans po godzinie 4. Thank you. Nie zmienię świata, nie zmienię. Nie mam żadnych złudzeń. To nie uda się nikomu. Choć rewolucje są za ludzi. Zacznę nowej wojny i nie zakończę starych. To wszystko jest utopią i śmieszne są zamiary, ale mogę zmienić się sam i mogę zmienić ciebie. Możemy zmienić nasz dom. Było nam jak w niebie. Sztywne Palazzi na trójkowej antenie, nie zmienię świata, 24 minuty po czwartej. My z kolei dla odmiany otwieramy teraz muzyczne kalendarium. Dziś czwarty dzień czerwca, rok 1944. Tego dnia urodziła się Michelle Phillips, czyli wokalistka i aktorka, członkini formacji The Mamas and The Papas. Yeah. The Mamas and the Papas, California Dreaming, doskonale znany utwór. 27 minut po czwartej, u nas za chwilę Wings, czyli będzie szansa, żeby posłuchać projektu muzycznego Paula McCartneya, bo to właśnie on założył ten zespół. Sporo zmian kadrowych w tej formacji miało miejsce, ale ten trzon to Paul McCartney, również żona Paula, czyli Linda McCartney, no i piosenkarz Danny Lane. My przypominamy ten zespół ze sprawą Jamesa McCulloch'a, który przyszedł na świat 4 czerwca w 1953 roku. Był gitarzystą i basistą w zespole Wings w latach 1974-1977. No i niestety odszedł w wieku 26 lat. Jedna z piosenek zespołu Wings, Band on the Run. Thank you. 33 minuty po godzinie 4, no Beatlesami zapachniało, a to formacja Wings. No ale oczywiście też nie ma przypadków, no bo przecież postać Paula McCartneya łączy te dwa muzyczne projekty. Czwarty dzień czerwca to też ważny dzień, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na rok 84 dla amerykańskiej muzyki. Ukazał się wtedy 7 studyjny album Bruce'a Springsteena zatytułowany Born in the USA. Płyta sprzedała się w liczbie ponad 30 milionów egzemplarzy i jak dotąd jest najlepiej sprzedającym się albumem artysty, czyli Bruce'a Springsteena, zwanego The Bossem. Just Bruce in the USA, no tak, Born in the USA, ale w sumie pasuje. Bruce Springsteen, czyli głos amerykański, artysta, który jest uwielbiany przez społeczeństwo amerykańskie. Jedna z tych legend, wiecznie błyszcząca takim jasnym światłem, jeżeli popatrzymy sobie na tę część świata. Za 22 minuty, godzina 5, w ramach kalendarium muzycznego w Coś Mi Świta jeszcze jedno ważne nagranie. Myślę, że sporo osób zrobi głośniej radio, no bo tak zazwyczaj się dzieje, kiedy pojawia się Metallica na antenie. Szósty studyjny album ukazał się, zatytułowany Load, przy okazji 4 czerwca w 1996 roku i oczywiście nie możemy przegapić się tej daty. Until It Sleeps już teraz. Where do I take this pain of mine? I run but it stays right by my side. So tell me open, pour me out the things inside that scream and shout. And the pain still hates me, so hold me until I sleep. Just like a stray, you feed it once and now it stays. Now it stays. So tell me open, but beware. This thing's insane without a care. And the dirt still stains me. So wash me. You. No i ciekawe, w ilu domach nieco głośniej radio zostało podkręcone, albo bardzo głośno nawet, bo zbliżamy się do tego momentu, kiedy już powoli trzeba podnosić się. Za 17 minut piąta, sporo osób już o tej piątej startuje, czekając między innymi na przystankach. Taki obrazek oczywiście w dużych miastach jest dość powszechny, więc trwa to takie przebudzenie. Razem z muzycznym kalendarium mamy jeszcze jedną datę, niestety smutną, bo 4 czerwca w 2013 roku zmarł Marcin Szyszko, perkusista formacji Wilki. Odszedł w wieku zaledwie 43 lat. Jedna z piosenek Wilków to Eli Lama Sabachthani. Już teraz to nagranie. I to by było na tyle, przynajmniej w kwestii kalendarium muzycznego. Lubimy wracać między 4 a 6 do tych wydarzeń muzycznych, ale też warto skupić się na teraźniejszości. A ta, jeżeli chodzi o muzykę, to między innymi utwór Samoloty, czyli Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza metr

Basia! Oh, malicious, just lovely and delicious. I couldn't ask for another. Something lurks in this torso. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, blowing, blowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Get witty, witty, can't think quitty, quitty. Stomp on the street when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. Właśnie ta energia i ten groove, który trzeba poszukać we własnym sercu. Groove is in the heart, czyli the light. To już za nami. To tak w kontekście oczywiście tych pozytywnych wibracji, które staramy się wygenerować z siebie, ale także z muzyki wycisnąć te soki po to, żeby rozpocząć ten dzień. No i mam nadzieję, że będzie on pod wieloma względami dobrym dniem. Karaś Rogucki, Niedźwiedzie Polarne, to jest to ostatnie nagranie, które przed godziną piątą pojawia się na trójkowej antenie, bo już za chwilę czas serwisu Trójki. Naniosłaś mi do domu śniegu pośrodku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia. A może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne.